سورة آل عمران درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل وارتوا يا أنبئكم أيا خبركم تاسلرا بخير من ذلكم فغورا ددي حالت ستاسنا للذين اتقوا د پاره دا کسانو چیریږي د الله تعالی نه عند ربهم په نیز د رب د دی باندې جناتون جنتونه دي باغچی دي تجري من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې د دې نه ولې خالدین فيها همیشه به وي په دې کې و ازواج مطهرتون او بیبیانې پاکې و رضوان من الله او رضامندیا د الله تعالی د طرف نه والله بصير بالعباد الله لدن کده په بندګانو. په دې آیات کریمه کې شپږم خبره د لومبی باب ذکر کیږي او په دې آیات کریمه کې بشارت او پسې صفات خمسه د عباد خاصه او ذکر کیږي هغه پنځه صفاتونه خیسته ذکر کیږي داغي. نو پرونه چې کوم آیات ویلې شوی وو نو په هغې کې د دنیا سپکاوی ذکر شو چې وګوره د دنیا دا څور ورځې ژوند چې دی هسې نه چې دا صرف د دنیا د فایدې او د دنیا ته د توجه کولو باندې د تا نه دا عمر خراب شي او اصل مقصد د تخی په دې آیاتونو کې چې آیا موږ تاسو خبر کو په غوره د دې حالت ستاسو نه چې سړی ټوله توجه دنیا ته ورکی او د آخرت توجه نه ساتي. په دې باندې علما کرام د پوهې د پاره مثالونه بیانوي څه ضروري نه ده چې دا کار دې لازم داسې شوي خو د پوهې د پاره مثالونه د دې د پاره چې د انسان ذهن ته وغورځیږي. نو پرون موږ وایو چې انسان اول د ده سوچ او فکر او دا غ سوچ او فکر د پاره کده د الله تبارک و تعالی د دین حق مسله د از دکړي نو شیطان برازي مختلف قسم وسوسې انسان ته اچي. نو چې کله وسوسې انسان ته چولې کیږي نو د دغه وسوسو د وجنه د روزانه دا سوچ او فکر کوي چې سبب د الله حق مسله بیان کم بل رز به بیان کم په دې کې د دنیا د ژوند چې کم دی د ختم شي خو حق مسله چې کوم د دنیا د خلکو د پاره د دنیا او د آخرت ته پیدا وا هغه دې بیان نکړي شي. د دې وجه نه په دې علماي کرام مثالونه بیانوي. یو مثال دی یو عابد بیانوي چې هغه د الله تبارک وتعالی عبادت کو نو یو سړی چې ولیدو نو هغه ولې یو شړی راړه او ورته یې یاره دې شړی کې د سړځای د وجه نه چې کوم دی نو ته ځان پټوا. نو بل ورځ چې سړی راغی نو هغه عابد ورته وایي یاره شړی خو تا راوړی وه هغه وایي شړی څنګه ده وایي شړی خو تا راوړی وه خو منګکانو پکې سوری وکړ وایي خوړه. هغه وایي دا څه خبره ده دې دپاره به موږ یو پیشو راولو. نه هغه بله ورځ یې پیشو راوستې ده نو راغی وای څنګه چل دی یاره پیشو دې راوستې خو ټوله شپه میاو میاو کوي او زه عبادت کوم. هغه ورته وایي جی دا وږي که نه دې دپاره به یو بیزه راولو. نو بیزه یې والا راوستې ده هغې نه به پیله شلې پیشوله به ورکې دی. نو سړی چې کوم دی سار لا یو ډکی ته خیجي بل ډکی ته خیجي هغې دپاره د خوراکوم بندوبست په کار دی. سړی چې کوم عبادت کوو د هغه عبادت نه وباسه هغه سوچ وکړو چې دا کیسه ماته د کوم ځای نه جوړه شوه. راغې هغه شړی ته یې اور واچو او دارنګې پیشو یې وشړله او بیزه یې حلاله کړه او یاره بس د دې نه دا ښه ده چې د الله عبادت ته ځان وزګار کړم. موږ هغه ځان سره کډي تړلي دي او مونږ وای دا کو او هغه کو نه د دنیا هغه کړې مو برابر کړې او نه د آخرت لپاره وزګار شو. په کار دي چې سړی د آخرت لپاره اومه ځان وزګارۍ. د هارون رشید متعلق یو واقع راځي چې یو فقیر سړی ولید ورته ویره دا جامې دې ډېرې زړې دي خوښه ده نه ده چې یو جوړه دله درکم. هغې وی یاره چې جوړه به راکې خو هغې دپاره صندوق پکار دی. وی خوښه ده نه ده چې صندوق ته لهم درکمه. وی صندوق په راکې خو هغې له بیا د ځای ده کې خودو پکار دی. زما خو ځای نشته. زمونږ په ملکونو کې هم بعضې وخت کې که تاسو بلیدل نو بعضې خلک سره د علم نه داسې ګرځېده په کلو په کلو باندې عالمان به ځای په ځای به مسله هم کوله خو لکه هغې سره به صرف یو وړه غونې غوټه واغه طلایي او بړستنه او کمبل به ورسره هم نو ګرځېدل به ما خپله لیدلی دي. لکه ډاګی مولایي صاحب و ډاګی استاد به ورته وي هغه چې کوم دی نو په دې کلو به ګرځېده هغه سره به بس لغونې سامان و او مسله به هېر کړي کې بیانوله خو ورسره چې کوم دی ما چېرته کمبل داسې ځونه نه دي لیدلي ځان یې اوزګار کړی و. نو د دې وجې نه هغه وي هغې له ځای په کار دی صندوق دپاره نو څه ده خو یو کوټه بدله درکو. هغې وي چې کوټه کې بیا چې کوم دی نو ساتلو دپاره څوک په کار دي وینځه مینځه بدله درکو. ویره جی خانه ده چې دا زړه جوړه را سره ای د دې نه راته دا دوره کیسې جوړې. نو موږ خلکو ځان ته کیسې جوړې کړې دي نو د دې وجې نه په کیسو باندې دا نه چې دنیا ته نه پاتې شي. الان کې دنیا زینت چا حرام کړ؟ الله پاک وایي من حرم زینت حیات الدنیا چا حرام کړی دی ژوند ښایست ژوند دنیا حرام نه دی خو بشرط دی چې دین ورته سړی پرې نږدې شي او دارنګې د دنیا غروز ستا چې کوم دی صرف د دنیا دپاره استعمال نه شي. نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د دغې دنیا د سپکاوي د پس وایي قل ورته ووایه پیغمبره انبئکم آیا خبر کم تاسو لره بخیر من ذلکم په غوره د دې حالت ستاسو نه للذین اتقوا د پاره دا کسانو چې یریږي د الله تبارک وتعالی نه یعنی تاسو ته هغه غوره حالت نه خو په دې معنی شیخ الله دې په رحمتونه راوړی هغه یو واقعا د فراز ذکر کوله فرا هغه سړی دی یحیی ابن زیاد نومې دی کچره شیخ وی او دارنګ علما کرام وی محققین که فرا نه وینو عربي نه صحیح کېده دومره ولا الله تبارک وتعالی علم او پوور کړو. یو ځل ورته ابو سروان وی یره زما دربار تراشه هغه ورته وی یره کور کې ناستې او روان کور دی چې د الله دین په کې نشته او ما ته وایي چې روان کور ته راشه زه داسې روان کور ته نشم درتلی او هغه اشعار یې ورته ولیکل او ورته یې ووی جالسا فی الخراب یعجب فیه ما راینا عمارتا فی خراب وی ناس په روان کور کې او ته روان کور ته چې کوم دی آباد و نسبت کوي او ناس پروانه کې او ځان ته امیر وای او ځان ته مشر وای لن ترانی لکل عیون به باب لیس یتیقو مثلی ذل الحجاب چرې به د چا سترګې ما ستا په دربار باندې ونه ویني ستا په دروازه باندې به ونه ویني او زه دا ذلت نشم برداشت کولی چې زه ستا دربار ته راشم ستا دربار کې ودرېږم. داسې خلک د دنیا په مخ تیر شوی دی د دنیا داسې چې بچیانو به ورته وایي زموږ دربار ته راشه هغوی به وایي ستا دربار مې نه دی پکار. د دې وجې نه موږ وایي هغه خلک چې علم د دنیا دپاره استعمالوي او د بچیانو په دربارونو کې چې کوم دی د دې دپاره چې لالچ دپاره یو خو د هدایت دپاره سړی لټ شي او یو سړی ته ته هدایت کوي او یو لاره ورته ښایي هغه خو ستا ایمانداري ده خو یو ته لټ شي د دنیا د پایدو دپاره چې وزارتونه واخلي او دارنګې د هغې نه چې کوم دی پایدې واخلي او خپل مقصد ته حاصلی او دارنګې په هغې باندې ټول عمر د دنیا هغه نظام له ترقی او هغه نظام له چې کوم دی نو ته پیدا ورکول غواړي چا نظام د الله نه دی چا نظام د انسانانو جوړ کړی دی. نو داسې عالم له پکار دی چې داسې ذهنونه بایکاټو کې چې دا ذهنو ته بزولې زما له چې الله کوم علم را کړی دی خو د دې دپاره دی چې زه په دنیا کې د الله حاکمیت قائم کړم او که نشم قائمولې نو دعوت پی چلوم په هغې کې بره له مرګ راشي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي خبر کم تاسو لرا په غوره حالت ته دی حالت ستاسو نه چې هغه څه دي. الله تبارک وتعالی فرمایي للذین اتقوا د پاره دا کسانو چې یریږي د الله نه څه دي عند ربهم په نیز د رب د دې باندې جناتون باغچې دي جنتونه دي تجری من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې د دې نه ولې خالدین پیها همیشه به وي په دې کې. مخکې آیات کې دنیا متعلق کم سیزونه ذکر شو نو دا خو د دنیا د څو ورځو سکه ورته ووی پنا کېدو واله دي راشه د هغې سیز سره مینه پیدا که چې همیشه د خوشحالي نصیب شي د دنیا زامن بسي هغوی به سستا تابعدار شي د دنیا خزی بسی او سب استا تابیداری شی او د دنیا آبادی او باغیچی بسی چې پاغه کې تپنا کې دو والے او زاهل کې دو والدی راشه الله پاک وی چې هغه سيزونه د توخیم چې هغه همیشه همیشه ستا تابیدار دی همیشه همیشه ستا د پاره پاغه کې اوسې دل دی راشه د دنیا با سپینوس سره زربسی راشه چې دته هغه وخیم چې همیشه همیشه ستا د پاره سبب د خوشحالی هغه بیبیانې چې پاکی وي او رضامندیا د طرف د الله د طرف نه چې تا باندې با الله ټول مر راضی چری بدنا الله خپنی شي د دې وجنه په حدیث کې راضی هغه حدیث عن سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سكا كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي دا ترمذی دا حدیث راوړی دی او د سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه نا چې هغه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې آیا د نبی علیه السلام د طرف نه هغه وی قال چې نبی علیه السلام فرمایلی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام ویلی دی لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده کچری دنیا د الله سکه د ماشه د مزر وزر عمر قیمت وی د دنیا ما سکا کافرا منها شربت ما نو الله بچ کم دی د دین کافر ته یو ګټو بوم نه ور کړی ک الله سره د دی دنیا او په دنیا کې چې سدی د حقته او برا او چت او لاندې د نعمتونه الله پاک سکه کچ در داد یو د ماشه د وزر عمر قیمت لرو نو کافر لوي ګټ او بنه ور کړی دارنګي په بل حدیث کې راځي هغه حدیث چې هغه پرمای نبی علیہ السلام پاغه کې چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه حدیث نقل کړی دی او پرمای عن انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موضع صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها صوت هغه چابک شي چې سړی اصل را پریږدي یو هغه د چابک عمر زای د جنت چې کوم دی د دنیا او د دنیا کې چې سدي دا غینه دا غوړه هغه غوړه دین الله پاک وي او انبئکم بخير من ذالکم آیا خبرکم تاسو لرا په غوړه حالت د دنیا تاسو نه د دې وجنه د جنت په بارک نبی علی السلام فرمایي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنت داسې نعمتونه دي چې نه خستر ګولې دي د جنت داسې نعمتونه دي چې نه په غوګونو دا غېد او ریدو سرستا هغه حالت چې کم دی نو ستا مخې ته راتلې شي او نه چې کم دی د بنی آدم په زړه باندې هغه تیر شوی دی اداسي نعمتونه دي الله پاک وي خبر کم تا دا غې نعمتونه نه چې یریږي د الله نه سدي والله عند ربهم په نیز د رب د دی باندې جناتون جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې رواني بوي د لاندې دینه ولي خالدین فی همیشه بوی پدې کې دانا چې د سورزو ملمستیا وای همیشه همیشه به چرې به تاسو را دا سوچ او فکر ناراضی چې زبد د دې نعمتونو نه بهر کړی شم او الله به مې د دې نه وباسي و ازواج مطهره او بی بیان فاکی دنیا کې خو بی بی وا خو هغه داسې نه وا لکه څنګه چې الله د ال تپاک بی بی درکی او تابعدار بی بی د لدرکی او د دنیا د بی بیان غنینی بلکه هغه د الله تبارک وتعالى داسې نعمت چې چرې به ته د هغې بیبي سره خفه نه شي او نه به هغه ستا نه خفه شي و رضوان من الله رضامندتیا د الله د طرف نه نو چې کله الله د انسان نه راضي او بیا خپل نعمت ته دې دننه کي او جنت ته دې دننه کي نو د الله د رضا نه علاوه نور چې کوم دی هغه کم غټ نعمت دی چې الله مسلمانانو ته نصیب کی او الله دا غی خبرداري د خپل قران په ذریعه سره ورکي والله بصير بالعباد الله لدونکو د خپل بندګانو باندې الله ته د خپل بندګانو حالت معلوم دی چې څوک د دې مستحق دی الله تبارک وتعالى دا وعده دا غی سره ده اوس د بندګان د تخی چې دا کم بندګان دا صفاتونه په ځان کې راولي ناغه څوک دی الذين اعكسان یقولون تیوی ربنا ای رب زمنگا اننا آمنا منگ ایمان را وڑی دی فاغفر لنا نبخنو که منگتا ذنوبنا زمنگ دو گناونو وقنا عذاب النار سات منگ دا عذاب دورنا کم خلق دی چی ایمان را وڑو دا اگورا دا شپخ خبری چی پدی نمبی باب کې ذکر شوی. اول دعوه د توحید ذکر شو او پاغه دلایل ذکر شو. توحید دی اومنه او دا دی اومنل کم دلایل چې الله په توحید پیش کړو او کم دلایل د دې د گواهی د دې د ثابت کولو لپاره پیش شو. یا الله تبارک وتعالى تاریختونی او ستا کتاب رښتونی دی. یا الله منګه په دې ایمان راوړی دی. بیا یې دعوت بیا یې جواب د شبهې وکړو کوم خلکو چې د متشابهات د خپل مطلب د پاره معنی استعمالی په دنیا کې دی. وینا کل من عند ربنا. الله چې کوم محکمات او متشابهات نازل کړي دي ټول زمنګ د الله د طرف نه دي. منګه با د متشابهاتو کې چې کله شک زمنګ راشي منګ با غوړه معنی چې کوم مطلوب یا مقصد دي منګ با هغه معنی اخلو. نه ایمان راوړ په دې باندې دارنګي دوای وکړه. یا الله ما د دینه محرومه نکې. نه الله تبارک وتعالى وی ایمان راوړو. دغه رنګي تزهید په دنیا په هغه حالت ته فرعونانو او د مشرکانو ذکر شو. د هغه صفاتو نه ځان لري ساتي. د مشرکانو او د فرعونانو غوړي د مال او دولت باندې دنیا باندې دومره یقین نه ساتي چې یاره دی به ما بچ کی. نه په الله تبارک وتعالى یقین ساتي چې د الله دین په ما کې زه به بچ کیږم. او پنځم نمبر د دنیا هغه تذلیل دنیا د دنیا سپکاوی ذکر کو چې هغه ورځې په منګه بیان کړي و سیزونه. نو د دغې نه دور توجه نه چې ځان د دین نه رستو کی. او بیا ورپسې انشاءالله په دې کې صفات خمسه بیانېږي. نو چې ایمان راوړو د الله په وحدانیت باندې. الایمان څه شی دی؟ ایمان دا دی ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. یا الله ستا په توحید می ایمان راوړی دی. ستا په ذات می ایمان راوړی چې ته وحده لا شریک یې. یا الله ستا په فرشتو می ایمان راوړی چې ستا نورانی مخلوق ته ستا تابعدار مخلوق ته. او تا چې په کوم کارونو لګولې دي اغه چرې نافرمانی نه کوي. یا الله پیغمبران دې را لېګلې دي خپل حق ادا کړی د دعوت او د تبلیغ. او مونږ ته دا دین داسې پرېښه دی لکه ته کسبینه رز نبی علیه السلام. او دا رنګ یا الله تبارک وتعالى اخیرت منم سبب استا په حضور او عدالت کې ودرېګم. یا الله ایمان مې په قدر دی کم سیس چې تا مال لیکل دی هغه د دنیا ټول طاقتونه کې یوځای شي هغه بدلولی نشي. یا الله تبارک وتعالى تر څو پورې چې تا نه غوښتي. نو دا ایمان دی راوړي په خپل لنن الله په حضور کې وي. یا الله کمانه څه تکثیر کیږي زب اندایم کمانه څه ګناه کیږي. یا الله کمانه څه خطائی کیږي زب خنه غواړم ذنوب نه د خپل ګناونو. یا الله موږ هم ټول ګناګار یو. ستا په حضور کې ستا کتاب ته ناسی یو. تا نه د خپل ګناونو معافي غواړو چې یا الله موږ ته زموږ د ګناونو معافي وکا. او د چا حقوق چې په موږ پوری دي یا الله ستا د کتاب په مخ کې تا نه سوال کوو چې زموږ اغیله موږ له توفیق نصیب کی چې موږ غیته واپس کو. یا الله تبارک وتعالى وقنا عذاب النار. هو ساعت موږ د عذاب د اور نه. زکا من زخزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. څوک چې د جهنم د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو د کامیاب دی. یا الله موږ د عذاب د اور نه بچ کی. دا کم خلک دی دا غي صفاتونه د توسخې دا پنځه صفاتونه وګورئ چې موږ وی بشارت ورکو او صفات خمسه د عبادت خاصه. لومبه الصابرین صبر کوونکي. الصابرین چونکې د یو مقصد د حاصلولو لپاره مختلف قسم رکاوټونه سړی ترازی چې کله ته یو مقصد د لپاره کار کوي نو پاغي مقصد د حاصلولو د پار رکاوټونو مخې ترازی. نو چې کله ته د الله د دین خدمت کوي نو رکاوټونه برازي او دارنګي تکلیفونه برازي. نو دغه رکاوټونه سبب د تکلیف ګرځي انسان د پاره چې تبه تکلیف ته غاړه ایږدي. نو په دغه تکلیفونو د بے صبرای نه کار نه اخلي. کم خلک صبر کوونکي د الله د دین د پاره هر قسم تکلیف ته او پاغي باندې صبر کول دا د هغه خلکو کار دی چې د الله تبارک وتعالى په دین باندې برابر ځان اوسي او برابر ځان ساتي. والصادقین او رښتونی خلک په جبه باندې چې سوای د هغه تصدیق په خپل عمل سره په کومه خبره چې په وینا او په جبه باندې کوي هغه صرف د وینا پورې منحصر نه بلکې د هغه په عمل سره د هغه ثبوت خي چې یره دا کار چې کوم ما په خله معنی په جبه باندې ویلې دی دا زه په عمل سره هم ثابتوم. دا رښتونی خلک دی. والقانتین او تابعدار الله تبارک وتعالى ته. دا الله حکم حکم چې راضي هغه ته تابعدار ولاړي. والمنفقین سلورم صفت خرچ کون کی دا الله فلا رکی دا الله فلا رکی چې کله د خرچی مقرازی د داغه ندریغ نکي دا سلورم صفت دغه خلکو چې الله تبارک وتعالى وی دا جنتونه با او دا خوشاله به زديله ورکوم والمستغفرین بالاسحار او غبخنه غختون کی په وخت سحر کی په وخت سحر کی دا الله تبارک وتعالى نه خپل ګناونو معافی غواړي او ګناه او بخنه داسې او سیز دی لکه څنګه چې سورۃ النوح کې راځي فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا توبه وباسه الله ته استغفار وایي ها الله بخون کړي او پتا سو باندې د دنیا او دا ها د مالونو او د بارانونو او دا رنګي هر قسمه نعمتونه به در باندې خپل طرف نه راووري او در باندې دل بدر کی نو د الله نه بخانی غواړي په وخت سحر کې الله دې دا صفاتونه زمونږه استاسو او د مؤمنانو ټولو نصیب کی قل تورته و انبئکم آیا خبر کم تاسو لره بخير من ذالکم غوره د دې حالت تاسو نه اغه غوره حالت الله تبارک وتعالى وی تاسو له خبر کم چې دا مخ کې کم ذکر شو د دنیا سپکاوی د دنیا د سور از جوان او سکه د جوان د دنیا للذین اتقوا د پاره دا کسانو چې ریګی د الله نه تقوا اختیار کی عند ربهم پنیز درب د دی باندې جناتن باغچی دی تجری من تحتها الانهار چې روانې بوي د لاندې دینه ولی خالدین پیا همیشه بوي پدې کې وازواج مطهره او بی بیان پاکی و رضوان من الله و رضامندی از طرف د الله تعالی نه والله والله تعالی چې بصیر بالعباد لدون کې په بندګانو الذين اغه کسان یقولون چې وای دي ربنا ارب زمنګا اننا منګه چیو آمنا من ایمان راوړې دي فغفر لنا نو بخنه وکې مونږ ته ذنوبنا زمنګ د ګناونو وقنا عذاب النار او ساتي مونږ د عذاب د اورنا بچ کې مونږ لره د عذاب د اورنا الصابرین صبر کوونکی والصادقین او رشتونی ویونکی والقانتین او د الله تابعدار دریدونکی والمنفقین او د الله پلار کې خرچ کوونکی والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکی د الله نه په وخت چر سار کې په وخت چر چربانګی کې واخر دا ورن.